cadere. Mata yan din ne, ma मागे बिसाऊ ने असापन नुब मंदी देवी नौने दुष्करऊ ए पलाते मट अन्न दिन विषघोर सर्प भवने यही निधन्ने नुब चंद्र मडल वेन्ने सापटाओ यही निधन्ने आमते नोला दारो नवतिन्न विसाओ नगरे नुब नोदी एतिर रटटा दरो नोदी वहल अमृतानुब नदी इतेर रटता दरु नदी वहल अमृता दिवितुदा दोपर किन्नम नोपुरा एहत तिरुन्दम विषघोर स्वरूप कौने नुब चंद्र मडल वेन्ने सापटाओ एही निधन्ने नुब चंद्र मडल वेन्ने सापटाओ एही निधन्ने हिमवतट एवित हीनन सित संदुन अवर पन्ने मगे बिसाउने असापन नुब मन्ते देवी नोने दुष्करऊ ए पलाते मट अन्न दिन देवी मगे बिसाउने असापन नुब मन्ते देवी पलाते मट अन्न दिन देवी